Sapishigu, Mankasa, Metro FM, Weepy Pretty नेपाल मण्डलले निगुगु बोन नेपाल मण्डल तबली छिटा लस्को सेन्टर थौया नेपाल मण्डलले निगुगु बोन नेपाल मण्डल तबली नापाम नेवा पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्य नाम महाभयापुच यलपाके निसुना तगो धर्मादित्य शेर्पा ठुगिसी लरन कैदी त्यंगु दो चोमी लिसे पत्रकार बसन्त महर्जन चोमी लिसे पत्रकार बसन्त महर्जन नियात्रा विषय तकया थगु चोसा न्याका वै सुन्जना दिगु दो নিয়াত্রা জগমুখু থুইসিবে আপন বিষয় বস্তু এত কয়ান থগ চোষা নিয়া দিয়ে ঢুকু থংকনে ওয়েকল নেপাল সহপতি নিয়মিত রূপ সব স্তম্ভ চৈচনা দিয়ে দু নিয়াত্রা বিষয় এত কয়া নিয়াত্রা বিষয় যা সাহিত্য খ গুকুথ ঠুকে এত পরিষ্কৃতি আনা চুয়ে গুখ আলে নিয়াত্রা সাহিত্য নেপাল ভাষায় সাহিত্য ঠুকু এ নিতি গুকুথ টিব বেচন চঙ্গু আলে থ শিল্পা ত্যাগে দিন ওই কথা ছুক যাগ মহসুস থিথি পছে কয়া ওই কালে সাল দেখে যে ওই কথা টেলিফোনে সাপু ডেঙ্গু ওই কথা লস্কু সিয়া পাখি মানে বসন্ত জু চিতা লস্কু সঞ্চনা দেখলে না ভালো চিতা পিন্তনা বিয়াচনা ছিঠু সি আঠো তর্মাদিত্য শিল্পা ত্যাগে দিয়ে তা সৌ কথা ছিউ চোসাই গুহালি গু সফল যে দিলা ওকে নিতে চিতা পিন্তনা বিয়াচনা আঠো শিল্পা ত্যাগে দিয়ে রঙ্গা দেখলে না ভালো গজব মহসুস যাচনা চিতা যোগদান তো মতানিছে নেনা হয়েছেন বোনা হয়েছেন আলে ওস পলিও বিচার কথা ওস পলিও যোজনা কথা ঢালে ছুড়া ও যোজনা চিপি জুয়াচন পাশে খেলে টাইমা ইয়া সাহিত্য খেলে টাইমা বুদ্ধ ধর্ম খেলে টাইমা টাইমলে ছম নিমা মতই কথা লগে জুয়াচনমা ওস পলিও নামে স্থাপিত জুয়াচন প্রতি পুরস্কার আথো গু ছিউপতি চোসাইপতি পাখি ভনে ছি নিয়াত্রার গা চাই চাই দিগু দো বাসবে নিয়াত্রার গা থাইপতি সুখ গজাপতি সাহিত্য খাট নিয়াত্রা নামলে ছো যাত্রা সাহিত্য অন্তর্গত ছো উপবিধা খত হাজার পাশে এক ঠুকি কনফিউজ খন্ডুগা যাত্রা নামলে যাত্রা যোগ জুল যাত্রা সাহিত্য অন্তর্গত এক খন্ড বইকে যাত্রা সাহিত্য অন্তর্গত টুরিস্ট গাইড বুক ন লাই থাই বাইপতি পরিচয় ব্যাটপতি এখন জিপ অথবা ছু এক বিষয়বস্তু জিপ তোর নিয়াত্রা ভাবলে হাম মনু গু থাকে চাইলে ও থাই বারে থাই নিজাত্মক অনুভূতি সহিত চুই গু চুই নি জি থনমনা জি অনমনা জি ঠোখানা জি ওখানা ও ঠাও ঠেখা রাখা গু বর্ণন ইয়ে জি মারফত ব্যক্তি বর্ণন ইয়ে নি ও কি তো নিয়াত্রা রা নিজাত্মক তো জুই গাইড বুক এলে ঠেউ খন্দ মক থন ঠেটু ঠেটু ঠেটু খাজগ দেই নি যাত্রা সাহিত্য পাখে লাউনি যাত্রা সাহেব ইকু দেই গাইড বুক ছৌ এ ঢাঠেন দেই হ্যাঁ তোর ব্যক্তি থমেসান চুই যাত্রী থমেসান চুই নিয়াত্রা গা তাহলে ছো থা বিশেষ এত কয়া থগ অনুভূতি পঙ্কি হুজল থা বিশেষ এত কয়া মুখ ও থা সে থ চাইলায়ু প্রতি বারে থগ অনুভব এত হাজু থ অনুভব এত হাজু নেপাল ভাষা সাহিত্য সুয়েউ খাস নিয়াত্রা বিরাল ঘা তাহ অথবা নিয়াত্রা চৈপি তস্কে মহজ গে খন্ড অজ তাহ খাসলা দয় মর ঘাসান পাই মক ঠেছ ছ পত্রিকা মাধ্যম ছি শুরুয়াত ইয়ান দিগ ডু মিমে পিনসলা থ নিয়াত্রা চুইছ ছ অভ্যাস খন্ড মর গজাগু মহসুস ছ নিয়াত্রা বিরা চাই চুয়ে ঠাকুবিটি খলা কি মন্টে ত চাই অভিরুচি মরু খলা কি সুখ হট দকে না বা জিরা ছ অসম জুলতে ছি নেপাল ভাষা ইয়া নিয়াত্রা চুইবতি গু দুনি হিস্ট্রি ডাউ জ ইকো প্লান ইকো প্লান ইকো প্লান মো জি নেপাল ভাষা চুয়ে বনি বতি গুরু সুরু জুলে নি অবলে সেন্টু তর একদম সীমিত মাত্রা জগ র থয়ে বিদায় তো ডগা থয়ে বতি পহিচান বি কঠ চুয়া চোপি চুমি বিন মরো থম সু থম বনি গন ছৌ থাসে বনি অন ল্যাবে রঙ্গা ছৌ চুই বা সিরল উলিয়ে মহা ছৌ সফু পিয়াই আ ওখ ছৌ ডেটা কয়ু কথা উলে নেউ চাউয়ে জগ সফু পব্লিশ যুগ দুঃখ নিশা ঠুকি নেপাল ভাষা উপরে নিয়াত্রা যাত্রা সাহিত্য কর তাহলে আর্টিকল কর ছাপে জুই ন মরু মহ দু তোর ছম চমি ছৌ নিউ নিউ পেঙ্গু চুই ও নুইবলাই নিয়াত্রা রগা থাই অলগ বিদা কঠ চুই মহ নিবন্ধ কঠ চুই महा थायोबते नि चेतव नि यात्रा चोई ख तर म उकिदा चाहिँ बिदा चाहिँ निबन्ध बिदा अन्तर्गत चाहिँ सुबन न्यु पिङवे जक चोई उले जक अगे फनिर गुर्जन चोई बिजाउ दु मुस्तंग बारे औ अथे सुदर्शन भन्दैन चोई बिजाउ दु यो खिसा चोई बिजाउ चोदो तर फाइदा चाहिँ ठुकिएर गा चाहिँ च्याउ झ्यु न्यु एचओपी चाहिँ मरु एकदम कमै जक न्यु पिङ चोलो गाकल कोचा गल सिरला परिवेश बाखर हाम उपन्यास जीव परिवेश आफ्नै ठुलो सोनीको दुनिया जग लान चाहँदो महा अहिले सोनीको पिनेपति वातावरण उल्लेख्या मल्ला कृत्रिम त प्याए रङ्गे छ लेखक अनुभवै दैम हो अनुपति बारे सिया चुनिम हो अहिले चाहिँ अब थयो परिवेश थने जो खसल थन्यो जो चोइलो स्वाभाविकै ख पिनी चाहिँ मल्ला समस्या जी ठो अवस्थाले छिटो चाहिँ झिउपति साहित्य परिवेश नलाई तत्साकी माल्ने गुलिप बनियो छ सोनिगयु शेसु आफ्नो उपन्यास बनि बेला नै सोनिगयु जग बनि माल्ने बेला भन्ने चाहिँ भएपछि नि झिउपति परिवेश तत्साका इन्क्यु खरि यात्रा साहित्य माला यात्रा साहित्य उकेर गुख ग्वालियरले ठापले नक्ने जिट पासिन्छ टाइपमा छुङपति ठो गन्तव्य स्तम्भ मार्फत गु नेपाल प्याँ बेचाउँदो ऊ बना जिपिन यात्रा मासु आ जिपिन यात्रा या आउन त्यहाँ धाइदिनु त गुल्खम ठोलख जिम्से से म सिउ नि एना धाइ हामीले थियो नि यात्रा चाहिँ झि लेखक धाम या पाठक धाम एमिसन चाहिँ पिन्यु परिवेश बारे सिकी जी नियात्री मुख्य उद्देश्य ठोख कि छम मनो गर्न प्याउने ऊ प्याउन चाहिँ अझ ठासे चोइ गु गु मनो ठा चाहिँ ऊ ठासे अपचायो दैमुखुन पि एम नु परिवेश बारे चेउ कठाए चेउ जे थु नियात्रा सक्षा शिवपटि थासे वना चै मह गए आजी वन जी थन छि सो एग्जांपल न्यूरोनल जे यो को न्यामा वना चुने बसंतपुर न्यामा वना चुने आजी बसंतपुर युपति बारे चोया हनुमान ढोके बारे चोया जे नेवाते त ब्याचनी जरुरी मरो उपाधि त मरो तर जी मुस्ताङ नै मुस्ताङ पनि बाह्र चोल मुस्ताङ मोहजक मनोट हो नि मखा जे थन काठमै चोपि मुख संसारभरि मोहजक मनोट हुने एकदम चौ भर्जिन ल्यान्ड जो थाहा छ हामीले जे अनुहना चाहिँ जे थन चोइ नि ऊ के या नियात्री उपति उद्देश्य रह्यो अझ आप्पा मनोट वनी मुख नि अनुहना चाहिँ थ अनुहना चाहिँ अनुपति बाह्र चोयो छौ कथा नियात्रा नेपाल भाषा साहित्य पाखे चाहिँ नियात्रा पाखे छौ टिब बेचौँ खसा मेउ कथा त्यहाँले ठुटो चाहिँ भतिजा चाहेका त्यहाँ मलाई वहाँ चाहिँ मेउ दृष्टिकोण सोयौ खसा प्रतिदिन खुवाइदिन टिब बेचौँ छ ठुके जरुर ठुके गएर छम्म मनु हुना है चोइ उचे रङका ऊ बुना मनु त प्रेरित जोया आफ्नो अनुहुने ऊ पाठक पनि अनुहुने फर एक्जाम्पल नाभजी मुस्ताङ मिसेल पिसेल हेमपति फर्स्ट टाइम वनाका मुस्ताङ वना मिसेल पिसेल फर्बिन लाइन अफ टिबेट ढापटि सफुचोला उहाँ चाहिँ फ्रेन्च भाषामा अनि पब्लिस या त फ्रान्स ऊ ढुङ्गा फ्रेन्च त ठाउँको नै मुस्ताङ वै पनि आफै मनाउँ त फ्रान्स वैगा छौ सफुयो आधारे ऊ बना ऊ बना इबी वै ख उहाँले पनि यो को सफु पब्लिस जुल तर चाहिँ हिस्ट्री ठुक्छन् डुर्यो त हामीलाई नियात्री उद्देश्य यात्री चोइ उचोइ रङ्गा चो पाठक चाहिँ उखी उहाँ खासै चाहियो भने ठोख एज जिसेन चाहिँ छिपिन चाइल्ड माल हा जि आपा चाइल्ड इन्टरेस्ट दुम जुले जि थयुते बिदा ठुके नालो जुल था हजुर छौ कथा यात्रा गा त्यहाँले आछिन तैतिले के व थायुपति बारे कया थमेसा अनुभूति यावपति अनुभव या त कया चाहिँ शब्द माध्यम व्याख्या या जुल शब्द माध्यम पंकेको जुल हजुर त्यारे ताठे त्यहाँको चाहिँ यात्रा दुने देमा साहित्यिक विषयवस्तु चाहिँ छुखाउथे गुठ चाहिँ थ्वैत यानी यंकी माथे छ ठुकी चाहिँ यात्राहरूका कोरा साहित्य हो ठुकी कल्पना विधि बिहाभरि चाहिँ दैमको ठुकी त कल्पना दैल खामेन यात्री ठया हुना चाहिँ ठुकी त यात्री चाहिँ गु वास्तविकता खनिने ऊ वास्तविक र ठय अनुभूति उपति त्यो बाहेक उहाँ चाहिँ अनुभूति यथार्थ विवरण नै बिमा हामीलाई गुल्खे यात्री चाहिँ थियो भने डुके ऊ यात्री विवरण सोया छिपी चाहिँ चाहियो नि तर ऊ रियालिटी अनुमुख छ नि एउटी न डुने ऊ चाहिँ खराब साहित्य जीव हो एजुले ख गु थाहा छ भने ऊ युपति बारे यथार्थ विवरण बिएमा ऊ पठिचन अनुकल्पना युपति ख अथवा चाहिँ पूर्वाग्रह चाहिँ जुई मज्यो गुल्खे यात्री त थाहा छ भने तनी रहे नि म्याप जुनाए हो नि म्याप जुना हो नि तर चाहिँ यात्री त तनी ऊ तनी कारण चाहिँ ऊ लेखक या चाहिँ म्याप बेको मेस्तो मुक्ति भरे हो नि ख तर अन चाहिँ ऊ चाहिँ भरिचित बदमासी नाटो लाग्छ ऊ लिपो हुने पनि यात्री तनी नि ऊ कि चाहिँ ऊ तन साइड ऊ चाहिँ बदमास जुङ्ग अनि चाहिँ बामलाउ ज्याजु रङ्कला एजुलाई अनि विश्वासी सङ्कट भए एजुले चाहिँ थ नियात्रा कारण चाहिँ एकदम यथार्थ परक जुवा चाहिँ छुएमा हामीले चाहिँ फिल्मे गु कथा चाहिँ केनियो ख अथवा चाहिँ उपन्यास गु कथा बाखाए त चाहे कि गु ख अथवा बाखा विद्या गु कथा चाहिँ छ सोटो मोटो स्वका त्यो ख ऊ कथा चाहिँ नियात्रा दैमुख त उसलाई चाहिँ पत्तकै मज्यो अझ हजुर बसन्त चाहिँ यी व्यक्तिलाई अहिले थो नियात्रा विधाए त कया थको विचार थको अनुभव थम यहाँ थो यात्रा यो छोले गुल्न अनुभव त मुङ्का दिल थो साहित्यिक यात्रा यो छोले गुल्न अनुभव मुङ्का दिल ओके त कया जीवन अब इनाजीलाई छिटो एकको शुभा दिशा धन्यवाद बसन्त महर्जन ठुकुसिया धर्मादित्य शेर्पा छ्यापित्यमा ठुवाईको जेठ 25 गते छौ ज्याजय दटी उयकै त महाभापुच यल पाखे धर्मादित्य शेर्पा छ्यापित्यौट उयकल निरन्तर रूप नियात्रा विधा थको चोसा झ्याका उचना दिएको दोष नियात्रा विधा झ्याका उचना चोसा या कदर या महाभापुच ल नापाम नेवा पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्य या नाम निष्णतको शेर्पालाई उयो कहिले त छ्यापिदिउँ ठुलो विषय त कया उयो कहिले चाहिँ सहल भ्याएको छ ल ठुकेली चाहिँ नेपाल मन्त्रीले हिँड्न खोजाएको छ नेपाल मन्त्र पाखे जिताउन उसमा पलक लिपा छिन्जनाजी फेरि पास श्रीकृष्णले चाहिँ ज्याझ बिहाँचो लिए ये महानगर पालिका या सार्वजनिक अपील छेया फोहर न्याने लाठा वहाँ मछे निया निठा सुतासिया गुता ईटा का छिगु ट्वाले फोहर मुंकेटा वैगु रिक्सा ट्रैक्टर वा गाड़ी जग फोहर वान छया शहर सुचु पिचु यागु जे महानगर पालिका याटा गुहाली याना दिशा ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग टेको वांगुखाया पाचालाना ये देयत बाला केनू।